الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة الأعزاء مزانغو وبندوا Kwanza kabisa ningependa kuchukua fursa hii kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kisha kuwaregeshea pia shukurani wahusika wa huu msikiti ambao wametupa fursa hii kwa ajili ya kukutana na ndugu zetu Waislamu kwa lengo hili la dini. Na pia sitamsahau imamu wetu hapa na maamuma na hasa hasa pia wanafunzi wa Markazu Tauhid ambao nadhani wamehudhuria kwa wingi na wote wengine ambao bila shaka wametoka sehemu mbalimbali wakiwemo waliotoka mjini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ni nani atakayekuwa ana maneno mazuri zaidi kumzidi yule atakayefanya da'wa kwa ajili ya Allah na kwa njia ya Allah. Wa amila salihan, na pia akafanya matendo mema. Wa qala innani minal muslimin, na kisha akasema maneno yatokayo moyoni mwake ya kuwa yeye ni katika wale ambao wamejisalimisha kwa sheria za Allah kwa kuzifata inavyotakiwa na kukanyika na makatazo inavyotakiwa. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo kazi hii ambayo tunaifanya ni kazi ambayo Allah ana sifu ya kuwa ni kazi nzuri, kumaanisha kuwa sisi tunafanya kwa kuelewa ya kuwa ni kazi nzuri, ndio sababu tunaifanya. Na hii ndio kazi ambayo ilikuwa ni kazi ya mitume, na pia ndio kazi ambayo ilifanywa na masahaba, na pia ndio kazi ambayo imefanywa na maimamu wa hii dini tunawatambua na hata wengine tusiwatambua. Kwa hivyo kwa jumla, ndugu zangu Waislamu, hii kazi ya da'wa ndio kazi ambayo inaweka Uislamu ubakie uwe hai, kwa kuwa kila tunapopokezana basi inakuwa Uislamu waendelea na ukuendelea kufikia wengine ambao hawakufikiwa na Uislamu. Kwa hivyo mwanzo kabisa ningependa kuchukua fursa hii kuwaelekezea wanafunzi na saha hii ya kuwa saha hii nyinyi wanafunzi, lakini kesho pia mtajikuta kuwa mumeingia katika saha da'wia. Kumetakiwa pia mchukue fursa ya kuwa mnatumia nafasi yenu ya kusoma kwa kuwafikishia watu yale ambao wanahitajia kuyajua. Ndugu zangu Waislamu, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu wale wenye kuhudhuria kwenye vikao hivi kwa ajili ya kufaidika na maneno ambao bila shaka na dini yao, akasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Darda ya kuwa wamajtama qaumun fi baitin min buyuti llahi yatluna kitaba llahi, mpaka mwisho wa hadithi akaeleza fadhila zake. Na pia hadithi nyingine akasema man salaka tariqan yaltamisu wa fi riwaya yabtaghi fihi ilman sahala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Hii ni kuonesha kuwa hii ni njia katika njia za kupeleka mpaka peponi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa pepo hawezi kaingia bila ya amal, lazima ufanye yale ambayo yatakufanya uingie peponi, yatakuwa sababu ya wewe kuingia peponi. Allah anasema udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Na sasa hauwezi ukafanya kile kitakachokuwa sababu ya wewe kuingia peponi ikiwa hautokifanya kisawasawa inavyotakiwa. Na njia ya kufanya unachotakiwa ufanye na ukifanye vizuri ni kusoma. Na moja katika njia za kupata elimu ni katika vikao kama hivi. Kwa ndio sababu Mtume akasema hii ni moja katika njia za kupeleka mpaka peponi. Inshallah mada yangu nimekusudia kuzungumzia kuhusu asbabul inhirafi an manhaji sahih. Asbabu al inhirafi an manhaji sahih. Ni sababu za watu kupotoka na kuiacha njia ya sawa ambayo walikuwa waifate. Kabla sijaingia moja kwa moja katika mada yangu, nitatumia kama dakika tano ama zaidi kidogo kama saba hivi kuhusu utangulizi. Hii njia ambayo tunataka kuzungumzia kuwa ni sababu zipi zinafanya mpaka watu wapotoke wasifate hii njia. Njia gani ambayo tunakusudia? Ndugu zangu Waislamu, tunakusudia njia ambayo alikuja nayo Mtume. Njia ambayo maswahaba waliifuata. Njia ambayo watu wema baada ya maswahaba waliifuata. Kwa hivyo yeyote atakayefuata hiyo njia ambayo ilifuatwa na watu wema waliotangulia, basi atakuwa anajinasibisha na hao watu wema kwa kufuata njia hiyo. Kwa hivyo ndio maana ya salafia. Kwa hivyo hili neno salaf maana yake katika lugha, kisoma katika vitabu vya lugha wanasema ni jamu, as-salaf ni jamu, na mufrad yake ni as-salifu, as-salifu, ambayo ina maana ya mantakaddamaka, yeyote atakayekuwa amekutangulia, min abaika, kati ya baba zako, wadhawi karabatika, na katika jamaa zako wa karibu, fisini walfadhli, katika umri na hata katika fadhla, huyo ni salafu wako. Hiyo ni katika lugha. Hadithi iliyopokewa ni Imam Muslim, ana Aisha radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama libnatihi Fatima, fa innahu ni'ma salafu ana laki. Mtume alimwambia binti yake, kwa hakika si vinginevyo, mimi ni mwema wa wale waliokutangulia. Kwa hivyo katika wema waliokutangulia ni mimi kwako wewe. Hadithi ina sababu, lakini hii ndio mahali shahid, kwa kuwa Mtume alitumia neno hili la as-salaf kwa kuonesha kuwa yeye amemtangulia binti yake Fatima kwa fadhila na kwa umri, na pia atamtangulia kufa. Na hii ni hadithi ambayo unaweza kuitumia kwa kueleza maana ya salaf katika lugha, kama vile pia unaweza kuitumia kueleza maana ya salaf katika sheria. Na kwa sababu ile fadhila ambayo Mtume amemtangulia binti yake Fatima si ingineyo isipokuwa ni fadhila ya dini kwa kufata huu Uislamu, na tunajua kwa kuna mtu ambaye ana fadhila katika Uislamu zaidi ya Mtume. Lakini sasa maana ya salafia au manhaji salaf, tunapozungumzia manhaji hii makusudi yake katika sheria huwa ni kama alivyosema al-Imamu As-Safarini, alisema ya kuwa al-muradu bi salaf ma kana alayhi as-sahabatu al-kiram radiyallahu anhum, ni ule mwongozo na ile njia ambayo walikuwa wanayo masahaba radhi za Allah ziwe juu yao. Watabiina lahum, na kisha ndio njia ile ile ambayo walikuwa nayo wale waliwafuata masahaba. Wa atba'uhum bi ihsanin, na pia ndio njia ambayo ilikuwa wanayo wale waliwafuata tabi'a tabi'in kwa wema. Wa a'immatu ad-din, wa a'immatu al-islam, na wale maimamu wa Kiislamu, ladhina shuhida lahum bil imama, wale ambao walishuhudiliwa ya kuwa kweli wana haki kuitwa maimamu, viongozi katika dini, kwa elimu yao na mwongozo wao wa sawa ambao walikuwa nao. Duna man rumia bibida, kinyume na wale walio tuhumiwa na bida, hao hawako katika salaf, hata kama watapatikana katika hizi al-qurunu al-mufaddala. Ndugu zangu Waislamu, hii manhaj ambayo sisi tunalingania watu waifate ni manhaj ambayo asili yake yapatikana kwenye Qur'an. Kwa ina maana kuwa ni manhaj ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio amewaamrisha wanadamu waifate. Aya ziko nyingi kwenye Qur'an. Ukisoma aya ya 100 Suratu Tauba, Allah anasema wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar wasabiqun, na wale waliotangulia al-awwalun wa mwanzo, minal muhajirina miongoni mwa muhajirin ambao ni masahaba wa Makkah, wal ansar na wale ansar ambao ni masahaba Madina, walladhina tabauhum bi ihsanin, na wale waliowafuata kwa wema. Kwa hivyo waliowafuata kwa wema ni kuanzia tabi'in mpaka siku ya kiyama. Yeyote atakaye wafata masahaba kwa wema, basi anaingia katika aya hiyo ya kuwa Allah anasema wote hao radhiyallahu anhum, Allah yuko radhi na hao, wa radhu anhu, na pia watakuwa radhi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin, Allah anasema na amewaandalia pepo, tajri tahtaha al-anhar, pepo ambayo chini yake na mbele yake kuna pita mito, khalidina fiha abada, watakao humo peponi milele, dhalika al-fawzul azim, na huko ndo kufaulu kukubwa zaidi. Hii ni moja katika aya ambazo ziko wazi kabisa ya kuwa zahimiza Waislamu wafate manhaji hiyo, njia hiyo ambayo ni njia ya masahabu walioifuata. Aya nyingine, ndugu zangu Waislamu, Allah anatahadharisha Waislamu wasiache kufuata njia hiyo. Aya 115 Suratu Nisa, Allah anasema waman yushaqiqi rasul, yeyote atakayeenda kinyume na mtume, mimbadi matabayyana lahu alhuda, baada kubainikiwa na uongofu, wayatabi ghaira sabili almu'minin, na kafata njia isiyokuwa ya umini ambao ni masahaba, nuwalihi matawalla, tamuelekeza alikoelekea, wanuslihi jahannam, na tamuingiza motoni, wasaat maswira, ni marejeo mabaya mtu kuingia motoni. Kwa hizi ni dalili za kuthibitisha kuwa Waislamu wanatakiwa wafate njia iliyofuatwa na masahaba, na kuwaonya wasidhubutu kuacha njia hiyo, kwa sababu watakuwa bila shaka wamepotea. Hadithi nyingi mtume ameeleza pia kuhusu umuhimu wa kufata njia hii ya masahaba, lakini sisi kwa sababu si mada yetu, ni kama tutangulizi, tutasoma hadithi moja peke yake. Hadithi hii mpokewa na masahaba wengi, na masahaba maarufu zaidi ni watano. Abu Huraira mpokea hadithi hii, ikapokewa pia na Abdullah ibn Amr bin As, na pia ikapokewa na Abu Umama. Hadithi hii maulamu anaitwa hadithul iftiraq, hadithul iftiraq. Mtume akasema ya kuwa iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, mayahudi walitofautiana makundi 71. Waftaraqati an-nasara ala 72 firqa, na manasara wa Kristo walitofautiana wakagawanyika makundi 72. Kisha mtume akasema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi ya mtume Muhammad iko mikononi mwake, la taftariqanna ummati, umwangu utatofautiana na ufarqiane ala 73 firqa, makundi 73. Kisha akasema wahidatun fil janna, kuni moja peke yake ndio litakuwa kundi ambalo liko katika njia ya kuwapeleka peponi, wataingia peponi hao kundi hilo. Wa 72 finnar, na makundi 72 motoni. Katika roho nyingine mtume akasema kullu hafinar ila wahida, wote wataingia motoni makundi hayo isipokuwa kundi moja. Masahaba kamuuliza mtume ya kuwa man hum ya Rasulullah, hao watakaokuwa katika kundi lile la kuingia peponi kina nani? Mtume akasema aljamaa, ni wale jamaa. Katika hadithi nyingine akasema as-sawadul azam, na hadithi nyingine akasema kuwa ni makanu ala ma ana alehi aliyo masahabi. Ni wale ambao watakuwa katika ule mwongozo na ile njia ambao niko nayo sahihi na masahaba wangu. Kwa hiyo ni kuonesha kuwa Waislamu wafuate njia mtume ambaye alikuwa nayo na njia ambayo walikuwa nayo masahaba. Na pia hadithi ya ibadhi maarufu. Mtume alisema fa inahu mayaish minkum fasara ikhtilafan kathira. Yeyote atakayeishi kati yenu masahaba ataona tofauti kubwa zaidi. Kisha akausia fa alaikum bisunnati. Shikamani na sunna yangu, mwongozo wa mtume, ile njia ambayo mtume alikuwa nayo. Kisha wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyina min ba'd. Adhu alaiha bin nawajid. Na sunna ya makhalifu wangu waongofu. Shikeni katika magego. Kwa ni kuonesha kuwa Waislamu washike hiyo njia ambayo ndio njia tunasema kuwa ni ya as-salafu as-salih, kwa kuwa maswahaba ni salafu wetu waliotangulia katika hii dini. Na tabi'un pia ni salafu wetu waliotangulia katika hii dini. Na tabau tabi'in na maimamu hao wote ni salafu, na kwa sisi tunafuata njia hiyo. Lakisa ndugu yangu Muislamu, unaweza ukajiuliza ya kuwa kwa nini tuhimize Waislamu kufuata njia hiyo na kujinasibisha na hiyo njia? Ni kwa sababu ya kuwa ndugu zangu Waislamu ndio njia ya kufaulu peke yake, kama alivyosema Sheikh Fauzani akasema, man arada najata, yeyote anayetaka kufaulu, man arada najata fa alayhi ma'rifatu manhaji salaf, ni lazima juu yake ajue njia ya salafu salih ambao alifuata, waliyatamassak bihi, kisha akishaijua saa ashikamani na hiyo njia asiache, waliyad'u ilayhi, na pia awalinganie watu wafate njia hiyo, fa innahu, kwa sababu hiyo njia tariqun najat, hiyo ndio njia ya kufaulu peke yake. Wa huwa safinatu nuh, na hiyo njia mfano wake ni kama ile safina ya Nuh, ya kuwa atakaifuata ndiye atakayekuwa amefuata njia ya kumfanya awe katika njia sawa, na atakayeepuka basi ni kuangamia siku nyingine. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni njia ambayo haina shaka ya kuwa ndio njia ambayo Allah alituamrisha kwenye Qur'an. Kila tunaposwali tumuombe Allah atuongoze kwa hiyo njia, tunaposema ihdina siratal mustaqim, hapo huwa tunaomba njia Allah atuongoze katika njia ile nyoka. Siratal ladhina an'amta alaihim, njia wale uliwanemesha, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, si njia ya wale uliwakasirikia wala wale waliopotea. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sasa ikiwa hii njia hakuna anayeweza kudhubutu kusema kuwa hiyo njia si sawa, hakuna anayeweza kudhubutu hivyo Muislamu, bali Waislamu wote watadai ya kuwa si pia tafuta hiyo njia. Lakini madai hayatoshi ndugu zangu Waislamu. Utapata mtu anasema kuwa kwani aliyekataa kufuata hiyo njia ni nani? Sisi pia tafuta. Lakini mbona ukiwa unaifuata, ukisikia watu wanafanya dawa ili hiyo njia ifuatwe, unasikia vibaya? Je, waweza kusikia vibaya kwa kuwa watu wahimize watu kufuata ile njia ambayo pia waifuata? Hasa hapo nitaanza kujua madai ya watu ni ya uongo hapo. Kama kweli madai yako ni ya kweli, basi sikia raha. Naunga mkono wale wanaohimiza watu wafuate njia. Kisha mbona ukisikia mtu anajinasibisha na hiyo njia, unasikia vibaya? Kisha udai kuwa wewe njia unaifuata. Njia ambayo unaifuata, mtu akijinasibisha nayo, utasikiaje vibaya? Hasa hapo nitasikia kuwa kuna watu ambao lisanu halihim, yani hawasemi waziwazi, lakini ukiona katika maneno yao na katika vitendo vyao na katika hali yao ni kama hii njia hawaitaki, ingawa hawawezi wakasema waziwazi kwa sababu hawana cha kuambia watu ya kuwa hiyo njia ni makosa kwa sababu moja mbili tatu, hawana njia, hawana sababu ya kusema. Hasa ndugu zangu Waislamu, tutaeleza ingawa ni kwa ufupi kuhusu kwa nini watu wameacha kufuata hii njia. Ni sababu zipi hizo? Ingawa ni mada ndefu hii, lakini nitazungumzia kwa ufupi vile vipengele ambavyo ni muhimu. Sababu ya kwanza kabisa ndugu zangu Waislamu ni aljahl. Aljahlu, hiyo ndio sababu ya kwanza kabisa. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Qayyim rahma za Allah zui jake, fi rawdati al-muhibbin, yeshi kitabu chake ni juzu ya kwanza safha ya 474. Kwa hivyo akasema kuwa sababu ya kwanza, Ibn Qayyim anasema hivyo, sababu ya kwanza katika sababu ambazo zinapelekea mpaka watu waache kufuata njia, nitaanza na itibau alhawa. Itibau alhawa ni kufuata matamanio. Qala Ibn Qayyim, inna alhawa, hakika kufuata matamanio, ma khalata shay'an, hilo ni jambo ambalo halichanganyiki na jambo lolote katika dini, illa afsadahu, isipokuwa huharibu jambo hilo. Fa in waqa'a fil ilmi, ikiwa mtu atakuwa na elimu kisha katika elimu yake kuingia matamanio, licha kuwa na elimu lakini anataka afuate matamanio, akhrajahu ila albid'a, basi yale matamanio yanamtoa katika elimu yake, anaanza kufuata bid'a wa dhalala, anaanza kupata upotofu. Wasara, na atakuwa sahibuhu, huyo mwenye elimu hiyo, licha kuwa na elimu ya sawa lakini kwa sababu ya kufuata matamanio, min jumlati ahli alahwa, ni miongoni mwa wale watu wa kufuata matamanio yao. Wa in waqa'a fi zuhdi, nikiwa mtu atakuwa ni zahid na kisha katika zuhdi yake kuingie matamanio, kufuata matamanio, akhraja sahibahu, matamanio yatamtoa huyo mwenye zuhdi ambaye ana matamanio, ila riya, naanza kufanya riya, wa mukhalafati as-sunnah, na hata katika kukhalifu sunna. Wa iwaqa'a fil hukmi, nikiwa mtu atakuwa ni kiongozi kisha katika uongozi wake aingize kufuata matamanio, akhraja sahibahu ila dhulmi, inampelekea huyo kiongozi aanze kudhulumu. Wasaddahu anil haq, na pia ile matamanio yanamzuia na haki ya sifati. Wa in waqa'a fil qismati, na ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kugawanya kisha katika ile kugawanya kwake kukaingia ndani kufuata matamanio, kharajat an qismati al-adli ila qismati al-jawr, atatoka katika kule kugawanya katika uadilifu na afanye kugawanya kwa dhulma. Wa in waqa'a fil wilayati wal azli, nikiwa matamanio yataingia katika mtu ambaye anatakiwa au ni mwenye kuteua ama kuchagua mtu fulani ama kumachisha kazi mtu fulani, akhraja sahibahu ila khiyanati llahi, hayo matamanio yatamtoa mwenye hayo matamanio na yampeleke katika kumfanyia khiana Allah wal muslimin, na pia kuwafanyia khiana Waislamu. Haithu yuwali, hivi kwamba atamchagua bihawahu kwa matamani yake, wa yaazilu, na pia atamuzulisha bihawahu kwa matamani yake bila ya kuwa ni haki kufanya hivyo. Wa in waqa'a fil ibada, na ikiwa kufata matamanio kutaingia kwa ibada ya mtu, kharajat, hiyo ibada itatoka, an antakuna ta'atan wa qurbatan, itatoka katika ile hali ya kuwa iwe ni ta'a, ni kumtia Allah, na qurba ni kujikurubisha kwa Allah, na itakuwa sasa tena sivyo hivyo, itakuwa imaribu ibada hiyo. Kwa hivyo akamalizia kwa kusema, fama qara na shay'an illa afsadahu, kufuata matamanio hakuja ambatana na kitu isipokuwa kunaharibu kitu hicho. Qala al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala, Imam Shatibi akasema, wa qad thabata bihadha wajhu ittiba'i al-hawa, na kwa hakika imethibiti kwa haya ambayo tumeyasema, njia ambayo ni ya kufuata matamanio ya kuwa inapelekea mtu pabaya kabisa kama tulivyoona. Wa huwa aslu az-zayghi, na ndio asili ya kupotoka, anisirati al-mustaqim, na kuacha njia iliyonyooka ambayo ndio tunailingania hii. Qala al-Imam Shatibi maratan ukhra, qala ba'dhu ulamai, saru firaqan, ani wale ambao tunaona kuwa wamekuwa ni makundi, wamekuwa hivyo kwa nini? Akasema litibai ahwaihim, ni kwa sababu ya kufata matamanio yao. maneno marefu, lakini hapo natosha kueleza yale ambayo aliyokusudia. Famin asbabi aliftiraki wal ikhtilafi ittibaul hawa. Kwa hivyo sababu ya Waislamu kugawanyika na kutofautiana ni kwa ajili ya kufata matamanio yao. Haka Ibn Wahab an Taus annahu qala, Ibn Wahab amesimulia maneno kutoka kwa Taus ya kuwa amesema, ma dhakara Allahu alhawa, Allah hakuwahi kutaja hawa matamanio fil Qur'ani katika Qur'ani, illa dhammahu, isipokuwa Allah aliyasema vibaya, ya kuwa ni kitu kibaya kabisa ambacho mtu hafai kabisa kukifata na kukiweka katika maisha yake. Allah anasema, waman adhallu, ni nani atakayekuwa amepotea zaidi, mimma nitabaa hawahu, kumliko yule atakayekuwa amefuata matamanio yake, bighairi huda min Allah, kinyume na uongofu utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ndugu zangu Waislamu ni kuonesha vipi yatakiwa tutahadhari na matamanio. Tutahadhari na matamanio kwa sababu ni sababu moja katika sababu kubwa zilizopelekea watu kufata njia ambazo si za sawa. Sasa njia ya pili ni hipi? Njia ya pili kama nilivyotangulia kusema ni aljahl, ni ujinga. Aljahl kwanza ndugu zangu Waislamu ni moja katika sababu za watu kupotea. Hadithi maarufu zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, Allah hanyakui elimu katika ile hali ya kuwa ananyakua kutoka kwa watu. Wa inama yaqbidhu al-ilma, isipokuwa Allah huichukua elimu, biqabdhi ulama, kwa kuwafisha wale maulama, yani kule kufa maulama huwa wamekufa na elimu ambayo wale waliobakia kama hawana ndo basi sha waponyoka hiyo elimu. Hata idha lam yubqi aliman, paka pale watakapokuwa hakumwacha alim, Allah hakumwacha alim, manake maulama wamekufa mpaka ikawa sasa hakuna alibakia katika maulama, itakhadha nasu ruusan juhalan, watu watawafanya viongozi wao wao ni viongozi wajinga. Fasuilu, na hapa viongozi inawezekana ikawa ni viongozi wa dini na pia inawezekana ikawa ni viongozi wa mambo ya serikali, lakini sana sana mambo ya dini. Fasuilu, basi wakaulizwa kuhusu dini, faaftau, wakatoa fatwa kuhusu dini, bighairi ilmin, lakini pasi na elimu, kwa ujinga. Fadhallu, wakapotea kwa sababu hawana elimu, wa adhallu, na pia wakapoteza wenzao. Kala limamu Shatibiyu, imamu Shatibi akasema katika itisamu, aslu huduthi alfiraq, asili ya kuzuka haya makundi ambayo tunayaona, innama huwa aljahlu, ni kwa sababu ya ujinga, bimawaqi'i sunna, kwa kutojua zile sehemu ambazo hupatikana sunna. Kwa hivyo ina maana kuwa watu wanapokuwa wamebakia bila elimu, ina maana kuwa watakuwa hawajui sasa hiyo sunna wataitoa wapi, na mwishowe sasa wataanza kufata mambo wanayoona kuwa basi wafate tu kiujinga ujinga, hivyo itakuwa sasa ndio chanzo cha kupotea. Tukirudi sasa katika zama za Mtume, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikemea zaidi jambo la watu kufata makundi makundi kama tulivyotangulia, na kuacha kundi ambalo ni la sawa, njia sawa ambayo ameeleza watu wafate. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akakemea zaidi jambo la bid'a hata kuliko maasiya. Na mfano mzuri ni ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtetea sahaba ambaye sahaba yule alikuwa ni mlevi, lakini kisha Mtume akakemea zaidi yule sahaba ambaye alikuwa ni mpotofu, ana bid'a. Kuna sahaba ambaye alipigwa na masahaba wenzake kwa sababu ya kuwa nini? Alikuwa mara kwa mara analewa. Sasa alipoletwa kwa mtume lazima adhibiwe. Akaadhibiwa ile adhabu ya nini? Ya mlevi. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallama akamtetea yule sahaba pale baadhi ya masahaba walipojaribu kumlani. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akakemea zaidi yule sahaba ambaye alionekana kuwa ni mtu ambaye ana bid'a, ambaye alienda bila mtume, na yeye ndio mtume akasema kuwa katika asili yake kutatoka watu ambao watakuwa ndo khawarij. Kwa mtume akaonesha kuwa hili jambo la bid'a, na yeye ni mmoja katika bid'a za kikhawarij, ni jambo ambalo ni baya zaidi hata kuliko maasi. Ndio sababu Imam Sufyan al-Thawri akasema al-bid'atu ahabbu ila shaitan min al-maasiya. Ani bid'a yapendeza zaidi kwa shetani. Ana shetani anapenda zaidi bid'a kuliko hata nini? Kuliko maasiya. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye ana maasiya anajua kuwa na muasi Allah. Kwa hivyo haoni kama ni dini. Kwa hivyo wakati wote anaweza katubia. Tofauti na yule ambaye anafanya bid'a, huyu anaona kuwa anafanya sawa. Bali hata anawaita watu wafanye hilo jambo ambalo analifanya kwa kuwa ni sawa. Na mwishowe si rahisi ya kutubia. Kwa hiyo ndio hatari ya nini? Ya bid'a. Kulitokea makundi mengi sana ndugu zangu Waislamu tangu zama za masahaba bado wako. Lakini wa kwanza kutokea zama za mtume katika wapotofu ni huyu ambaye tunamzungumzia, ambaye alienda mbele ya mtume na akaambia mtume hadhi alqisma lam yurid biha wajhu Allah. Mtume unavogawanya hivi hautaki radhi za Allah. Anna dhulumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ni nani atakayefanya uadilifu ikiwa mimi sitafanya uadilifu? Mtume akamuuliza kuwa itakuwaje Allah aniamini na anipe jambo kubwa zaidi ambalo ni utume ili niwafikishie, kisha nyinyi msiniamini kuwa hivi vitu ambavyo vina thamani ambao ni mali ya kidunia? Lakini huyo jamaa kwa ufadhili wake na kwa bid'a ambaye alikuwa amezama ndani yake ya kikhawarij, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyo mtu sayakhruju min dhidhi hadha, kutatoka katika asili ya huyu mgongo wake. Si mgongo kwa kuwa tawaza, lakini ana maanisha dhili, manake ni asli, ani asili ambayo anayo hii, ani msingi ambayo anao wa kikhawarij, hiyo manhaj ambayo anayo ikikhawarij. Kuna watu ambao watakuja pia wajitokeze katika msingi huo, na hao ni watu ambao mtume anasema kuwa watakuwa ni watu ukiwaona wanafanya ibada ya ajabu. Unafanya ibada paka wewe mwenyewe ukiona ibada yako unaona kuwa haufanyi kitu. Ukilinganisha swala zako na swala zao waona kuwa wewe hakuna vile utalinganisha swala yako nao. Saumu pia ni hivyo. Hija pia ni hivyo. Zaka pia ni hivyo, kila kitu. Lakini mtume akasema kuwa yamrukuna minadini kama yamruku asahmu minaramia. Wanatoka haraka kwa dini kama vile mshale hutoka kwenye uta. Ni kuonesha hatari ya bid'a. Sasa lakini kuna jambo ambalo ni muhimu na ambalo ndio ni vizuri Waislamu wazingatie. Kwa nini pamoja na kuwa bid'a ni mbaya lakini bado hawa watu wa bid'a wana wafasi? Bali kuna watu wanaona kuwa hii ni njia sawa. Je, huwa ni sababu zipi ambazo hupelekea hivi? Ndugu zangu Waislamu, nitazungumzia baadhi ya sababu ambazo ni hatari zaidi. Na sababu zenyewe, ya kwanza kabisa ni mtu kughurika na ibada za mtu, na kughurika na ilmu ya mtu, na kughurika na mtu anavyoonesha kuwa yeye ni mcha Mungu, ani takwa, khushu, zuhud, ani mambo kama hayo. Kwa kuona kuwa moja kwa moja huyu atakuwa haweza kawa katika njia ambayo si sawa. Na ukawa wewe hauangalii manhaji ile ambayo anayo. Wewe ukaangalia tu upande wa ibada zake, anavyoswali, anavyofunga, anavotoa zaka, anavohiji, soma Qur'an, adhkar kwa wingi. Ama ukoona labda ni mtu ambaye ana juhudi katika upande wa dini. Anafanya da'wa, kuna sema kwa hata kama vipi, lakini angalia vile wanafanya da'wa hawa. Utapata kwa kuna watu wanagurika na mambo hayo. Na kuona kuwa hayo mambo yanatosha kufanya paka mtu awe katika njia ya sawa. Lakini sivyo hivyo ndugu zangu Waislamu. Imamu Dhahabi anasema ya kuwa kana al-Mansur, alikuwa Mansur na alikuwa na khalifa, yuadhimu Ibna Ubaid, akimtukuza huyu mzushi ambaye ni Ibnu Ubaid, wayakulu, na alikuwa akisema kullukum, nyote, yamshi ruwaid, anatembea pole pole, yani kuonesha kuwa anatawadhu na anazuhud na anakhushu, yani mambo kama hayo. Kullukum yatlubu said, lakini nyote mnawinda, yani mnavizia tu, mkipata nafasi ya kupata mali mpate, yani mnenda pole pole, lakini kumbe mwendo wenyu si ule mwendo wa khushu, ni mwendo tu wa kwenda kama vile paka ananyemelea nini, panya anavyoenda, lakini watu wanaona kuwa nini, ndio khushu na ndio takwa na ndio zuhud, na kumbe sivyo hivyo, kumbe mnenda tu hivyo kama vile nini, mwizi ananyapanyapa, lakini kumbe nini, anaotea tu, akipata nafasi basi aibe. Akasema ghaira Amri ibn Ubaid, isipokuwa tu huyo Amri ibn Ubaid peke yake ndio naonesha kuwa zuhudi yake na takwa yake na ibada yake iko sawa, licha kuwa huyu aliyetajwa ambaye ni Amr ibn Ubaid ni mmoja katika wazushi wakubwa zaidi. Lakini sasa yule Mansur akahadaika kwa ule ile zuhudi yake na ile ibada yake na ile kuwa anaonekana kuwa ni mtu hapendi kabisa dunia, na kisha ni mtu ambaye anajitahidi katika kualingania watu katika Uislamu, lakini sasa akakosa kuangalia ile manhaji ambayo alikuwa nayo. Wadhakar ibn Kathir